हीरे से ये पल बीत जाती है, थोड़ा सा सबर बस काफी है, फिर नया आसमां और नई ये जमीन आएगा, बादशाह चारों होगी खुशी, सोए क्या हो जागो तुम लोग, बादलों में वो देखो आ रहा, ये जहां बीतेगी जब नया हो बेगा, आंसुए बीतेगी दर्द दूर हो जाएगा, सोए क्या हो जागो तुम लोग, आ रहा है देखो जागो तुम लोग, तुम सोए क्या हो जागो तुम लोग, आ रहा है देखो जागो तुम लोग। We'll be right back.